Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, oh Cabaret, du Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Conferencier, je suis votre compère. I am your host und sagen willkommen, bienvenue. Welcome im Cabaret, oh Cabaret, du Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls, they are beautiful. Even the orchestra is beautiful. You don't believe me? Well, don't take my word for it. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Cabaret Lumière. It is winter, but in here it is so hot. Every night we have the battle to stop the girls from taking off all their clothing. So don't go away. Who knows? Tonight we will lose the battle. Un programa dedicado al arte de tu ser, a la expresión de tu alma, a la humanidad que representas. Un programa que da voz a los filósofos, a los ecologistas, a los poetas. Un cabaret como lugar de encuentro de la humanidad, reivindicando la vanguardia del ser humano. Hoy es jueves. Es jueves, ¿no? Hoy es jueves 25. Hoy, por primera vez, inauguramos nuestro programa. Inauguramos este programa con un poema de una mujer muy especial. Claudia Chinoise. Ella solía leer en lugares como el CAC Café, en aquellos tiempos en que uno se iba a tomar un café.

Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Un día paseando por el valle de la Marina Alta, me encontré una vieja mirada que hacía unas 15 lustros, por lo menos, que no veía esas barbas, esos rizos, esa sonrisa, esos ojillos. Y dije, ¡hey! ¡Pero si ese es Pau! Hola, Pau. Hola, ¿qué tal? Bien, contenta de estrenar programa contigo. Sí, un honor estar aquí en el primer programa tuyo. Gracias. Gracias a ti por venir. Pues bueno, os cuento que Pau es Pau Soler. Que muchas y muchos ya lo conocéis, porque tiene una productora que se llama Colectiu Mirades. Y bueno, y porque algunas seréis sus compis y sus compas, y os tomabais alguna cerveza por ahí, os tomabais algún café, ibais a algún parque, a la montaña. Pero bien, él, como expresión artística, o una de sus expresiones artísticas que yo conocí entonces y ahora, es el cine, el mundo de los reportajes. Cuéntanos, ¿por qué has elegido este medio para expresarte? Yo voy a estudiar Dret, ¿vale? Era un humus jurídic, pero en realitat vaig estudiar dret perquè no sabia molt bé també què estudiar. M'interessava el tema social, val? I quan vaig acabar dret vaig fer un màster de cooperació al desenvolupament i ja vaig enfocar més en lo social, i estant en Nicaragua, que va ser el meu primer viatge a Amèrica Llatina, allí em va agarrar l'huracà Mitch, que van morir 15.000 persones. Sí. I ahir vaig agarrar una càmera per primera volta i ja vaig veure que el tema de la càmera tenia molt de potencial, i vaig fer ahir el meu primer documental. I ja porto 25 anys fent documentals. En quin país has dit que estàs? En Nicaragua. En Nicaragua. Sí. I què feies tu en Nicaragua? Bueno, ahir vaig anar a Maxud les Segovies, que era una ONG molt canyereta que n'hi havia a València, ara es diu d'un altre nom. I bueno, era penya canyera i vam anar allí a visitar projectes, i bueno, m'ha encantat conèixer Amèrica Llatina, que és una preciositat. Sí, la tierra madre, sí. La Pachamama. I ja després vaig anar a Mèxic, Guatemala, i ja els últims anys més a Colòmbia. Sí, eso hemos visto en tus filmografía, que has hecho un montón de documentales en Colombia. Sí, sí. Allí sobre todo le he donat dur a la megaminería, que es el cáncer del món, y también a les represes hidroelèctriques. Algunes d'elles són espanyoles, i bueno, n'hi ha que exigir-los que tenen que respectar els drets humans allí també, no? I també n'hi ha indicis de que multinacionals allí financin paramilitarisme. Bueno, allí la desigualtat. Colòmbia és el segon país o tercer més desigual del món. I mira que és un país molt ric, no? Entonces, jo me dedico als documentals sobretot per a donar, intentar donar veu als que no tenen veu. Pues són els grups excluïts, que cada volta n'hi ha més, pot ser els indígenes, els afros, allí també, són poblacions que estan excloses de qualsevol desenvolupament digne, no? Per això a mi sempre m'agrada, per això faig documentals. Per a, sempre he intentat tirar per ahí i també donar canyetes de dalt, perquè el documental sí que mostra molt bé i pot explicar molt bé, molt didàctic. A mi m'agrada molt que els materials didàctics que expliquen, no? Perquè no pots demanar a la gent que reaccione si no té la informació. Sobretot ara, en aquests últims anys, que n'hi ha, és vivint en el món del fake. Es diu fake, no? Fakes, és el món de les mentires informatives. I aplasten a la informació real, no? Per això és molt important que cadascú busque informació real de com està el món per a poder actuar, perquè així, vamos, jo ja el que sempre dic és reacció o extinció. Si no reaccionem els humans, el món se va a prendre per cul. Quin món anem a deixar-li a les pròximes generacions per lo que és una obligació reaccionar. El que no reaccione és còmplice de lo que està passant i lo que va passar, que així venen convulsions socials, però bueno, a tope, no? Sempre, no és per posar-me en plan pessimista, jo intento ser optimista, però sí que aterrissar a lo que està passant, que és molt greu al món, i n'hi ha que reaccionar. Reacció o extinció? A mi hi ha la frase que m'he dit últimament, perquè el temps s'acaba de reacció, el temps s'acaba. Anem a arribar, si no hem arribat ja al punt zero, i és un moment històric a la humanitat, així a la comarca també. N'hi ha que actuar en lo local, pensant en lo global, no? Entonces jo crec que els anys que venen, bueno, això és molt interessant i ja veurem a on es posiciona cadascú. Cuando nos conocimos en aquel cabañal guerrillero, sí, te ibas a Mozambique. Ajá. ¿Te acuerdas? Y Angola. También. Y Angola. Sí. ¿Hiciste allí algún documental, me parece? Sí, sí. ¿Cómo eliges tus sujetos de estudio? Porque hay muchas cosas que reivindicar, ¿no? Hay muchos hechos, hay muchas injusticias. ¿Cómo te guías para elegir? Pues mira, sí, depende de si tienes dinero para hacer el documental o no. Tens que buscar aliats que el financin un documental. Pues pot ser una ONG, pot ser un ajuntament, una fundació, premis que donen per ahí, per a projectes, pues sobrevivim sempre. Sobrevivim amb pressupostos molt reduïts. Però a mi el que m'agradava era això, pues feia pressupostos curts, però es podrien fer. Per exemple, viatjava a Àfrica, editava si era per a una ONG, no? I almenys me pagaven el viatge, després me pagaven algo més, venia així, editava, al final no me quedava molt, molt poquet me quedava, però és anar a sobreviure, documental tras documental. I perquè també, si tu fas documentals canyerets que critiques has de dalt, les televisions, oblida't d'elles, no van a comprar-te-lo. Per lo que és un món, és difícil sobreviure fent documentals, difícil. Però bueno, jo per sempre he estat, a mi el que m'interessa són els instruments o ferramentes en les que utilitzem per a expressar-nos, val? I donar i denunciar també, no? Jo per exemple utilitzo la poesia, utilitzo el cant, les performances, el documental, jo és en lo que en això, no? I lo que me fa feliç, perquè jo faig, o sea, jo lo que crec és que l'art és la gran solució al món. L'art és el gran instrument per a alçar consciències, perquè així lo que falla són les consciències. N'hi ha molta gent que està despertant, ha hagut molta gent dormida durant molts anys, però ja la gent reacciona per necessitat. llàstima que siga aixina, no? Entonces, quan aixina cada volta més desigualtat social, un món més convuls, una violació permanent als drets de la mare natura, això no podem permetre-ho i tenim que reaccionar. Entonces, jo utilitzo la poesia, el cant, o sea, lo que puga per a expressar-me i no quedar-me callat per a no ser còmplice. Cabaret Lumière quiere ser un testigo de todas las expresiones artísticas, de las expresiones artísticas que den luz, con una visión renovadora, con una visión vanguardista, con una visión de quién queremos ser, con una visión de la nueva humanidad, no de la humanidad que nos quieren imponer, sino de la que somos. You know, see me situation. Me don't have no accommodation. Me have to sign on at the station at 6 p.m. Me say me life got no meaning. I just living without feeling. Still, me have to make a race. Cause me come of age and me want to go real. Walking down the road another day, when I hear another youth man say, him say, me nah walk for no pittance, me nah draw them assistance. Me used to run a little racket, but what, the police them did stop it, and the hard was to happen. Still, me have to make a race, cause me come off age and me want to go real. I was walking down the road yet another day, when I hear another youth man say, him say, me have to pick a pocket, take a wallet from my jacket. Me have to do it real crab it. And if I lock it, me have to pop it. And if I safe, me have to crack it. Or chop it with me hatchet. But me have to make a race, cause me come off age and me want to go. Aquí tenemos al poeta Pau. Bé, doncs vaig a llegir-vos un poemeta. Es diu Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. El tiempo pasa sin excusa. Fluye con el mar en la profundidad. Como un pez con alas. Mira las estrellas con el corazón, observa esos astros interconectados. Baila ya las venas, canta ya tu ser, canta ya tu ser. Menea el corazón al ritmo del amor, siente los ancestros, proyecta ya tu voz, proyecta ya tu voz. Baila sin los pies, que fluyen con tu cuerpo, flota con la vida, colectivo respirar. Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar. libre comme le vent. J'ai mis les voiles, oui, j'ai tué l'impossible. Ici, fille de l'étoile, vie de tes boires, j'ai fui. Au large, je lâche ma rage et mes larmes, j'essuie. Je suis et file quand les signes le décident. Je m'incline à la vie, même mes flips se résignent. Sur la route vers l'inconnu, j'écris mon récit. Terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exhibe. Fille du vent, de l'énigme, libre mais digne. Je me délivre, éternelle pèlerine. Digne ennemi de la routine, la tête pleine de rimes. À l'heure où leur monde s'engloutit, sanglotant, je suis parti là où le soleil a le sourire, en quête de ce dont juste la mal souvenir. Liberté, mon fou rire, elle dicte ma voix. Je combats l'inertie, appelle-moi, appelle-moi. Fille du vent, parce que je combats l'inertie. La routine, je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage. Parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. J'avance entre les hauts et les bas. Je rebondis quand le sol s'écroule sous mes pas. J'ai grandi sous l'étoile, en crise, croire en qui. Mon glacial frappe en crise, être instable, pas tant pis. En vie, tant que l'aventure m'appelle. C'est en marchant sur la terre que je guéris de ma peine. Élan de folie aux yeux de l'autre. Je tourne autour du soleil, libre comme l'air et le sourire aux lèvres. De train en train, je suis parti par la fenêtre pour être libre. J'ai morflé quand j'avais pas l'âge de l'être. Alors nique ta morale, peut-être vie à l'occasion. Una vita loca, ma vie anime à l'audace. Tous à nos places, jamais. La terre est mon pays, pèlerinage ou périple. Être libre ou périr, comme un filet d'eau pure. Sur mes plaies si brûlantes, connectées au présent. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage. Parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Je suis bien qu'en mouvement, retrouvant sans mes tourments. L'ouvrant, je cherche Dieu loin des masses et des couvents. J'ai souvent pensé à tout plaquer pour vivre mon esprit pleinement. Tellement le monde moderne est éprouvant. Mais ma mission est ici, alors je pars et reviens. Comme toi, mon chemin ne partait de rien. Mes pas viennent de loin et n'ont pas fini de marcher. Jusqu'au lever du jour où quand la mort viendra me chercher, je partirai aussi libre que quand je suis arrivé. Entre les marées, la vie m'a appris à naviguer. D'expérience en expérience, comme une lame allumée, je polis ma pierre jusqu'à voir mes propres soleils s'aligner. Fille du vent, j'ai jamais oublié qu'on était tous frères. Qu'on ne souille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes. M'en veux pas si le système je déserte. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage. Parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Fille du vent. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Appelle-moi, fille du vent. Acá estamos escuchando Fille du Vent de Kenny Arcana. Si no la conoces, conócela. Es una verdadera bomba. Estamos escuchando la música de Pau Soler. Bueno, no es megua, pero sí que son músics que m'encanten. Con Kenny Arcana, que es francesa, es molt canyera y plena es estadis quan canta. I bueno, és revolucionària, està molt bé escoltar-la perquè dona molta energia. I l'altre que m'he escoltat era Linton Wesley Johnson, que és un africà. Jo sempre dic que és com el Leonard Cohen, me sona a mi africà. És boníssim, plena és estadis també, eh? I canta molt calmaet, està com parlant, però dona ganes de ballar, és molt bo ese home. También hemos escuchado a Zoo. A Zoo, molt bé. Boníssim, d'ací de la comarca. I molt bé, me parecen meravellosos. Vamos, molt canyeros, unes lletres de consciència i fantàstic. Esta gente joven ya viene con la pila puesta. Bé, ojalá, sí. Ojalá siguen molts i s'atrevisquen a revolucionar el món, intentar transformar-lo cap a una altra cosa millor per a tots, no sols per a alguns. Hay actos revolucionarios cotidianos, como compartir una infusión de tomillo. recién recogido de la montaña de Machuquera con Pau Soler en una sola taza. Sí, de la mare terra sempre venen bones coses i així a la comarca cada volta s'està fent més agroecologia, permacultura, que és la solució al món i està molt millor que si té químics. Tenim que intentar evitar els químics a l'agricultura i tocar terra. Tinc moltes ganes de tocar terra, cultivar. Tot és un procés, una construcció. Nosaltres ens coneixem ja fa temps. Així tenim el gran nono, ahí en la màquina i portant la nau de la ràdio. I crec que sí, van passant els anys, tenim una comarca molt bonica que ojalà es recolze la cultura a tope, perquè així n'hi ha artistes baix de les pedres, però hauria de recolzar-se més tot el tema cultural, els grups de música i tot això, no? I bé, queden moltes coses a fer a la comarca. I la Mistelera és un lloc molt bo per a fomentar tot això i per a fer debats. La Mistelera és una gran... La nave nodriza. Sí, és un lloc molt important a la comarca. Així com n'hi ha altres. També està l'Ateneu de Pedreguer, està la Flexió Verbal, i crec que tenim que juntar-nos per a... que culturalment es recolze més als grups de la comarca, teatre, per exemple, poder utilitzar les places, que la Flexió Verbal ha hagut anys que no ens han deixat. Les places són de tots i creguem que és el lloc on volem fer també allí cultura o el que siga, poesia, música, i tindria que ser més fàcil perquè et posen un mogolló de tràmits que tens que fer que se te lleven les ganes, vamos. Per a fer poesia a una plaça. Això és ridícul. Per lo que ojalà es recolze la cultura a la comarca i nos juntem més tots els grups que estem fomentant-la o obrint debats, per exemple, el de l'AUIA a la comarca, si l'AUIA té que ser de gestió pública o privada, que ni una urbanització més a la comarca, n'hi ha pobles que han sigut valents i han dit així no fan cap urbanització més. Això tindria que ser en tots els pobles, i perquè si no, urbanitzacions van arrasar en tot, no quedarà ni un bosc, vamos, que deixen algo, no? Allí a la Safor, de donde yo vengo, todos los días echan productos al agua, y los agricultores que optan por una agricultura ecológica están teniendo muchas dificultades para mantenerse, a no ser que tengan un pozo. Pues solamente los sábados, durante a veces una escasa hora, dejan que pase el agua clara, y con esto no se puede cultivar. Desde aquí, desde este cabaret Lumière, queremos invitar a las artistas, a los artistas, a los poetas, a los intelectuales, a los filósofos, a las ecologistas, a traer su arte, su emoción, su discurso, su humanidad. Tenemos un email al que nos gustaría que nos escribieseis si queréis venir al programa, si queréis contactar con nosotras, que es misteleraradio@gmail.com, todo en minúsculas. Hoy, por primera vez, os hablo aquí, bajito, casi como un susurro, y os digo: no tengáis miedo. Confiar en esa vocecita que os dice dentro lo que No escuchéis nada del exterior. Meteros en vuestra bola y escucharos. Mi hija, de 8 años, no quiere ir a la escuela. Le molesta la mascarilla. Y su madre dice, hija mía, tengo que ir a trabajar, pero los días que no trabajo, te vas a venir conmigo a mi actividad. ¿Qué te parece, Pau? Bien. Estem en moments que són molt durs, estem a mascarilla, que és el virus, i això, i els xiquets, clar, estan vivint unes situacions que són molt dures. Nosaltres no vam passar això mai. Per lo que sí, estem en un temps que ara esperem que en uns mesos estiguem millor i no vinguin més virus. ¿Sabes? Has hecho un reportaje o un vídeo con jóvenes de la comarca, me parece. Que has hecho. He visto. De diversidad funcional. Una de diversidad funcional. Sí, sí. Que me ha parecido muy interesante. Uy, es maravilloso. Aquí cerca. Has encontrado aquí cerca a los personajes. Sí, sí. En totes les organitzacions de diversidad funcional de la comarca va a ser un documental maravilloso porque el documental va a hacer que les diferents organitzacions treballaren juntes. Ja feien coses juntes a voltes, però amb això les van juntar molt. I, bueno, i ells són gent meravellosa, amb una lucidez i un amor increïble. Jo vaig aprendre moltíssim fent aquest documental amb ells. Vaig ser molt feliç i un honor poder entrevistar-los. I tenen una lucidez per a expressar les coses de manera simple, sense complicar-les, i ple d'amor. Podem aprendre moltíssim de la gent amb diversitat funcional. I el món és divers, i ese docu m'encanta. ¿Cómo se llama ese documental? Ah, sí, ¿no? A veure, com és de mitjà. Bueno, todos los documentales se pueden ver online. O era mi privilegio. Sí. No, mira, jo tinc un YouTube que es diu Groucho Films, Groucho amb X, en YouTube. Groucho? Groucho Films. Films. Films, de pel·lícula en anglès. Sí, films. Uh-huh. A YouTube. Ahí n'hi ha moltes coses. També està en un altre YouTube, es diu soscolombia.mingamundial. Ahí n'hi ha un fum de Colòmbia i tal. També la nova web que tenim amb el meu germanet que treballa amb mi, José Gallà, tenim el col·lectiu Mirades. És col·lectivomirades.org i ahí n'hi ha molts documentals també que la gent pot veure. I bé, pues ahí seguim. Bueno, vamos a escuchar ahora a un grupito de aquí del Valle. A ver si sabéis quién es. Van caure a la muntanya que va obrir ulls verds vall cap a la mar i ara som tres pobles vivim enamorats de la nostra serra i la seua sang de la nostra la vall eixa caixa de ressonància del meu cor la vall s'obri a la mar com el meu eixa caixa de ressonància del meu cor s'obria la mar amb el seu crit. Sempre cavalcant cap al sol que naix la llibertat. Ací arrelat i no diré cap mentira, i és que al País Valencià no hi ha cosa més bonica que fer arrelar la vall. I no diré cap mentira, i és que al País Valencià no hi ha perla més bonica que fer arrelar la vall. La vall, eixa caixa de ressonància del meu cor. S'obri a la mar com el meu fill. La vall, eixa caixa de ressonància del meu cor. S'obri a la mar amb el sofrit. Mediterrani, Mediterrani, Mediterrani. Resonancia del meu cor. La vall s'obria la mar com el meu fill. La vall, eixa caixa de ressonància del meu cor, s'obria la mar amb el seu crit. Derrapan las palabras. Hoy mis palabras enloquecen y derrapan, escupen sus extrañas, no están pavosadas. Hoy mis palabras están vivas, alocadas, y sus sílabas se entremezclan sin sentido. Sus pálpitos se oyen hasta en África. Y derrapan, derrapan, derrapan, pidiendo justicia, justicia y paz. Hoy mis palabras están vivas y alocadas, sus sílabas se entremezclan sin sentido. Hoy mis palabras están vivas y alocadas, y escupe sus entrañas las palabras con sus sueños que enloquecen. Y derrapan, y derrapan, y derrapan, y derrapan, y derrapan, exigiendo ya justicia y paz. Aquí tengo este pequeñito libro que se llama Títeres del Tiempo, escrito por Pau Soler, con ilustración de Roberto Calvo. Dinos, Pau, ¿cuándo escribiste y publicaste este librito? Sí. ¡Qué sorpresa! No sabía que eras poeta. Pues he portado una ópera a regalarte. ¡Guau! Pues sí, no, este libro ya tendrá como 2 o 3 años, creo yo, sí. Y ya tengo escrito el próximo, y no publicat, pero ya lo tinc casi. O sea, que tú con un libro, eso de que tienes que escribir un libro... Uy, a mí me encanta. Mundo, tú uno detrás de otro, ¿no? Uy, sí, sí. A mí me encanta escribir porque es la forma de sanarme. Ajá. Yo lo utilicé como a terapia, vamos. Y ya desde... Estretse a inspirar ahí, sí. Y bé, m'agrada escriure, crec que és un mètode molt bo per a un expressar esports, el que has parlat tu abans, perquè estem en la societat d'esports. I n'hi ha que soltar-los, llevar-los, perquè si tenim por no podem actuar per a res. És més, el que actue segurament estarà mal. O sigui, n'hi ha que... uno intentar trobarse así mateix. Tírate a la piscina de ti mismo. Exactamente. Molt bé. Y els meus poemes parlen molt d'això, ¿sabes? De alzar les ales, de tirar la maleta. Es lo que me hice de reaccionar, reacció mort. Es lo que me hice perquè cada època és diferent, ¿eh? O sea, la literatura també va canviant i els teus poemes conforme tu vas canviant i es nota les diferents èpoques i jo mateix m'analitzo els meus llibres, ah, mira, sí, tal, va, també és un procés de maduració, no? I bé, també intento cantar-los, que estic aprenent guitarra. Eso iba. I m'agrada molt cantar. Jo soc poeta, no soc cantant, però la veritat me dona molta felicitat cantar. Tu eres un torero. No, això no soc. Això mateix no soc. Va por ustedes, de Pau Soler. Bé, pues, bueno, jo advertís, primer, disculpa per els vostres oïts. I sí, encara no sé molt la guitarra, però mira, vaig a atrevir-me. Això sí, soc un atrevit, això sí, massa. Diu ma mare que massa. Aquí estamos unos cuantos. Molt bé. Pues bé, pues vaig a... Mira, esta es diu Si ve el vent. Perquè, si ve el vent, no t'assustes, perquè el que vos he dit abans, que és una intuïció meua i de molta gent, que així ve, matraca, no? Entonces tenim que, si ve el vent, no t'assustes, perquè tindrem que fer coses i si tens por, pues no podrem fer moltes coses, ¿vale? Bueno, y con esta canción terminaremos el programa. Nos despedimos de esta tarde casi de primavera. Casi. Casi. Pau Soler, Nono, navegando por el espacio. Y aquí, Valle Sonoro, que os acompañará los jueves hasta ahora. Vamos, Pau. Gracias. Si ve el vent, no te asustes, respira fons, això és la vida, balla el sol del dolor, l'alegria i del cor. Pensando a soles, al teu estómac, vayan al sol del altre cor. Estómac, situació, sentint un mateix cor. Entre totes i tots, vayan a un mateix sol, no tingues por. Vaya el amor, si ve el vent, no te asustes, respira fuerza, yo en la vida, vaya el sol del dolor, la alegría. Pensando a soles, a al teu estómac, ballant al sol de l'altre cor. Estómac, situació, sentint un mateix cor. Entre totes i tots, ballant al mateix sol. No tingues por, vaya al amor, vaya al amor. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está de amor y alegría, soy el poder dentro de mí. ¿Cómo no poder? ¿Cómo no poder convencernos de Dios es dentro de nosotros? ¿Cómo no poder convencernos de que nuestro cuerpo es la casa de Dios? ¿Cómo no poder? ¿Cómo no poder convencer de que en cada célula, en cada neurona está el gran espíritu? En cada célula, en cada neurona está el gran espíritu. En cada célula somos una multiplicidad de Dios dentro de nosotros. Qué bello es vivirnos en esa unidad. Qué bello es vivirnos. Soy el poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Soy el poder dentro de mí. Es el triángulo que simboliza el masculino, el femenino, unidos por la base que es el amor, la fe, la esperanza y el amor. Soy el poder dentro de mí. Soy el poder. La Madre Tierra no nos deja de dar de comer porque nosotros hagamos cosas que no nos gustan, que se llaman pecados. Ella no nos deja de dar de comer. El Padre Sol no nos deja de alumbrar ni calentar porque hagamos cosas que no nos gustan. Soy el poder. Lo importante es que nos demos cuenta cuando las hacemos, para que después de un buen ratito ya no las hagamos, las cosas que no nos gustan. Y si hacemos cosas que nos gustan, nos vamos acostumbrando a hacer cosas que nos gustan, y las cosas que no nos gustan se nos va olvidando hacer. Que pronto lleguemos ahí como humanidad.